Serdecznie witamy w dzisiejszym podcaście. Dzisiaj specjalnie do podcastu o piwie Mateusza Bani. Dokładnie nie wiem, jak on się nazywa, ale prosił mnie, że jeśli będę gdzieś w kraju dalekim, gdzie nie będzie piwa, które on będzie mógł kupić, to bardzo będzie prosił, żeby takie piwo zrecenzować. Zatem dzisiaj specjalnie dla podcastu o piwie z Panamy mamy trzy piwa. Mamy piwo pierwsze Panama. Proszę bardzo. Robi się zdjęcie. Tutaj będzie mała prezentacja. Mamy piwo Balboa. Proszę bardzo. Piwo butelkowane, brązowa butelka. Oraz piwo Atlas, które jest także piwem butelkowanym. Pojemność 0. Zaraz wam powiem ile. 0,33 myślę. Atlas i Balboa są piwami butelkowanymi, a Panama jest piwem puszkowym, czyli 100% cerveza genuina, czyli 100% prawdziwego piwa. Zatem dzisiaj, jak już wspomniałem, podcast piwny. Sprawdzę, czy się nagrywa wszystko. Wszystko się pięknie nagrywa. Podcast piwny. Króciutki, nie wiem, chyba 20 minut nie damy rady, ale porozmawiamy właśnie o tym, co się pije w Panamie. Zatem pierwsze piwo. Nie wiem, czy w ogóle wypiję to piwo. Ja nie jestem za bardzo piwny. Pierwsza piwko. Cerveza Panama. Ma prądu, zaraz wam powiem. Zaraz wam powiem, ile ma prądu takie piwko. Gdzie tu jest napisane? Nie jest napisane, ile ma prądu. Tutaj 4,3. Contenido alcoholico maximo 4,3 por volumen. Tak to wygląda, spróbujmy. Piwo dość gorzkie w smaku. Nie wiem, czy to z racji puszki, ale dość mocny zapach. Smakuje całkiem. Nie powiem, gorzkie, dobre, ale wodniste. Bez jakiegoś takiego mocnego smaku. Jeszcze raz. Da się pić. Na razie mi smakuje. Jak już wspomniałem, cerveza Panama. Proszę bardzo. Czyli Orgullo Panameño Calidad Mundial. Co w dowolnym tłumaczeniu znaczy bardzo dobre piwo panamskie. Jedno z lepszych na świecie. Cerveza Panama Lager. Ma napisane, że jest produkowane od 1931 roku. Grand Gold Quality Award Monde Selection z Brukseli. Nagrodę tą dostało w roku 2010, czyli całkiem niedawno, 2 lata temu. Mówiąc szczerze, trochę nie wiem za co, bo nie jest jakieś wielkie w smaku, ale spróbujemy. Drugie piwo, które mam, jest, nazywa się Balboa. Jest dużo, dużo starsze, czyli DSD 1910, czyli od 1910 roku. Spróbujmy. To wygląda. O. Steven się kręci z tyłu. Pójdę teraz otworzyć to piwo, bo nie mam otwieracza przy sobie, a nie umiem otwierać tak ten. Powiem jeszcze wam o piwie Panama, wrócimy do tego, jak się pieni. Pieni się całkiem. Piana na 4 palce, piwka na 2 maksymalnie. Całkiem to dobrze wygląda. Nie lubię piany w piwie, więc poczekam chwileczkę. Tak proszę, to wygląda. Całkiem na razie mi smakuje piwo Panama chyba najbardziej. Kolor ma taki złocisty, takie jasne, ale złociste siki. Coś w tym stylu. Tak jak hamak, który jest tutaj. Żółto złocisty. Pachnie, jeszcze raz wam powiem. Nie pachnie za mocno, ale smakuje dość gorzko, jak wspomniałem. Niestety będę musiał piwo wypić, a nie jestem, jak już powiedziałem, koneserem piw. Chociaż porywając się na ten podcast, porywam się także na smakowanie piwa. Zobaczymy, może Mateuszowi się to spodoba. No dobrze, to było piwo Panama. Jak już wspomniałem, nagrodzone 2 lata temu. 4,3% puszkowane. Teraz piwo Atlas. Nalejemy sobie do szklanki. Tak wygląda butelka, proszę zobaczyć. I piwo. Dzisiejszy podcast jest bardzo leniwy. Siedzę sobie tutaj w zadaszonym miejscu po lunchu i całkowicie leniwie prowadzę dla was podcast piwny dzisiaj. Piwo Cervecería Nacional Ave Ricardo Alfaro Panama. I piwo składa się ingredients aqua, malta, adjuntos, levadura i lupolo. Pojemność 330 ml. Pojemność zawiera alkoholu 3,8%, czyli troszkę mocniejsze niż poprzednie. Posmakujmy. Pian jest zdecydowanie mniej niż w Panamie. I smak trochę... smaku nie mogę wam powiedzieć, bo od mniej więcej tygodnia straciłem węch i smak. Tak już jest lepiej, ale poprzez to, że klimatyzacja i ciepło, to straciłem węch tak dość mocno, ale to było tydzień temu, więc teraz już mi wraca. Od wczoraj mniej więcej już nawet czuję, co jem. Czyli jeśli przychodzi obiad, to mniej więcej potrafię go nie tylko smakować, ale i czuć. Koliber gdzieś na dole lata. Niestety nie w kolorze piwa, tylko bardziej zielony. Piwo jest mniej pachnące niż Panama. I mniej gorzkie. Mniej gorzkie. Jest bardzo takie... bardziej miękkie. Bardziej miękkie. Smaku. Mniej się pieni, jak już powiedziałem. Kolor jest jeszcze bardziej jasny niż Panama. Cały czas mówię o piwie Atlas, czyli Cerveza Atlas. Butelka bardzo fajna, taka brązowa, zwykła nalepka odchodzi od butelki z małymi problemami. Oryginalne panamskie piwo. Tak jest napisane na butelce. Butelka, jak już wspomniałem, pokażę wam jeszcze raz. Tak wygląda. Wiatrak się kręci. Ja piję piwko. Panama była mocniejsza w smaku, bardziej gorzka i bardziej się pieniła. Tak to wygląda. No i trzecie piwo w dzisiejszym podcaście. Już dochodzimy prawie do 10 minut. Czyli mamy najbardziej popularne piwo w Panamie, także od 1910 roku. Nie, przepraszam, tam to było od 1926, tutaj mamy od 1910 roku, czyli Balboa Cerveza Premium Sabor Intenso. Laborada con Pasión, czyli stworzone z pasją. Chociaż dokładnie wiemy, że większość tych piw, które dzisiaj na rynku są, są ekstraktami i nie są robione tak, jak się powinno robić. Czyli dolewa się jakby syropu, rozcieńcza się go wodą i dodaje się bąbelków i tak większość piw się robi. Tak się robi większość piw w Stanach. Tutaj wczoraj wywiązała się właśnie dyskusja pomiędzy ludźmi, którzy tutaj, z którymi jesteśmy, że piwa amerykańskie są najlepsze na świecie. Może mają najlepsze reklamy na świecie, ale ogólnie są siurami maksymalnymi takiego syfu, jakiego w Stanach parę lat temu, jak byłem 3 lat temu, jak i wtedy piłem, to nie piłem nigdzie na świecie. No ale cóż, reklama czyni cuda i tak to wygląda. Ale wracajmy po piwie Panama, o którym już mówiłem, puszkowanym, które się pieniło dość mocno i smakowało dość gorzko, aczkolwiek dobrze. Potem piwo Atlas, które jest produkowane od 1926 roku, które było mniejsze, mniejszą miało pianę i mniej bogatsze w smak. Przechodzimy do trzeciego piwa, które nazywa się, jak już wspomniałem, Balboa. Proszę zobaczyć. Tak, tutaj pokazuję do kameryki. Nie ma jakby filmu, tylko są robione, mam tutaj takie opcje robienia zdjęć co 10 sekund i to właśnie taki dzisiejszy podcast, który będzie trwał 21 minut, bo się rozgadałem troszeczkę, myślałem, że to szybko pójdzie, ale pogoda jest tak leniwa i widok za oknem, którego nie ma, jest tak leniwy, że po prostu nie chce mi się spieszyć. Zatem nalewam trzecie piwo. Pienie się równie jak piwo pierwsze, czyli jak piwo Panama, chociaż mniej tej piany, piana jakby wytwarza się dużo wolniej, piana mniej więcej na dwa palce, piwo także na dwa palce, zatem spróbujmy to piwo. Przypominam, że jest to piwo Balboa. Najwięcej goryczki w tym piwie. Najwięcej. Smak zostaje z tyłu w ślinankach dość mocno. Zapach pomimo mojego kataru czuję dość mocno. Ale smak nie jest jakby długi. Zaraz się rozpływa gdzieś szybciutko. Zatem jeśli miałbym mówić, które piwo było najlepsze, myślę, że puszkowana Panama będzie najlepsza. Potem Balboa i na końcu Atlas. Tak myślę. Sprawdźmy, ile powiem wam, co o Balboi piszą. Czyli Cerveza Nacional, czyli ta sama firma, co produkuje Atlas, robi Balboa. Tak, ze 330 ml. Ale tutaj piwo mamy o wiele mocniejsze, bo tam było 3,8%, tu mamy 4,8%, czyli piwo najmocniejsze z wszystkich trzech. Przypominam, pierwsze trzy. Dobrze, 4,3. Czyli Panama. Atlas był 3,8, a tu mamy 4,8 por volumen, czyli jak widzicie, piwo najmocniejsze. Nalepka całkiem ładna, z takim konkwistadorem, który pewnie podbił wszystkie hiszpańskojęzyczne tutaj kraje. Wtedy nie były hiszpańskojęzyczne, ale były indiańskie. No i potem Hiszpania wprowadzili tutaj swój terror i pewnie wszelkiego typu napitki. Chociaż dzisiaj mieliśmy bardzo fajną wycieczkę a propos kakao, kokosów i różnych innych rzeczy, które na K tutaj rosną. I żeby zrobić kakao, to trzeba zebrać owoc, potem przeciąć go na pół i wydobyć wszystkie nasiona. I te nasiona są takie galaretce, którą można sobie bardzo smakowicie wyssać A jeśli nie chcemy jej wyssać i dostać się do nasionka, to możemy zostawić ten galaretowate nasionka, które są właśnie nasionka w takiej galaretowatej otoczce. I te nasionka, jeśli sfermentujemy, poleżą 2-3 tygodnie. Ta galaretka fermentuje po prostu, dolewa się troszeczkę wody, tam troszkę się mrusza, no i z tego wychodzi właśnie taki dobry alkohol kakaowy. Znaczy on nie jest o smaku, bo kakao w zasadzie samo w smaku, takie owoce nie smakują jak kakao, tylko takie troszeczkę są, jak się wysysuje tą galaretkę, takie są owocowe, no wiecie, taka galaretka lekko waniliowa i wtedy jak fermentują te owoce, to się robi właśnie taki lekki alkoholowy drink. Nie pamiętam jak się nazywał, może jak przypomnę sobie co Steven mówił wcześniej, to wam powiem. No ale też można właśnie z owoców kakaowca zrobić lekkie albo wino, albo lekki alkohol, zależy jak to tam się wszystko, czy leży to na słońcu, czy leży to normalnie tak sobie gdzieś w cieniu. No, czyli też można sobie tutaj w inną stronę alkohol samemu tutaj zrobić. O czekoladzie podcast zapraszamy, będzie następny. Bardzo fajna tutaj wycieczka po czekoladzie. Jak to się robi, zbiera się kakaowce i potem się suszy i wszystko. A dzisiaj jednak będziemy powoli kończyć. 16-17 minut prawie. Muszę wam powiedzieć, że oprócz tych trzech piw, które tutaj są, można dostać w zasadzie większość piw europejskich. Heineken i Carlsberg królują. Króluje także Mega Sikacz, czyli amerykański Budweiser. No, ale sobie to jakoś mnóstwo piw było, to nie powiem. Piwa są po prostu dostępne wszędzie i jest to część jakiejś kultury. Panamczycy, którzy kochają weekendy, świętują, pijąc na szczęście nie piwa, ale lokalne rumy, lokalne napitki. Próbowaliśmy w sklepie, gdzieś tam wcześniej byliśmy, znaleźć dobre wino panamskie, ale się nie udało. Nie ma panamskich win, nie ma panamskich napojów winnych. Są zazwyczaj spirytusy, albo z palmowe, albo właśnie z owoców kakaowca, albo z owoców banana, albo to się nazywa platanowiec. I wszystko to się fermentuje i wychodzą różne tego typu nalewki, spirytusy i rumy, które są bardzo, bardzo dobre, ale nie są mocne, bo rum taki mniej więcej ma 35, maksymalnie 40% i smakuje bardzo dobrze. I są też takie właśnie 23-24% takie mocne jakby wina, ale to nie są wina, takie właśnie nalewki alkoholowe, które możesz sobie normalnie zmieszać z jakimś sokiem bananowym, z nektarem lub z innymi rzeczami. Smakuje to bardzo, bardzo przednio. Zatem dzisiaj specjalnie dla podcastu o piwie mała była recenzja trzech piw, czyli Panama, Atlas i Balboa. Panama wygrała. Balboa drugie miejsce i Atlas trzecie. Jak widzicie na zdjęciach, piwa za dużo nie wypiłem. Nie należę do koneserów piwa, ale czego się nie robi dla kolegów z branży. Zatem to tyle na dzisiaj. Żegnam was z gorących klimatów, tropikalnych klimatów, z dżunglowych klimatów, czyli pijmy, ale z umiarem. Tak wam powiem. Czyli podcast o piwie, podcast nie tylko dla orów, specjalnie dla was. 32 stopnie na zewnątrz, a piwo schłodzone na stole przede mną. To tyle i dziękuję i do usłyszenia.